بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأخضر في سجود السهو، طيب. قال: ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام وإن كان عامدا فالظاهر البطلان. تكرار الفاتحة يعني أصلا صلاة الفاتحة، سورة الفاتحة في الصلاة ركن يعني واجب أو فرض من الفرائض. طيب أوغي أوغي صلاة يعني صلاة صلاة إيه قدر لني سورة الفاتحة أسوتي قريني نقرأ مرتين أسوتي قريني. إذا كان سهوا يعني نسيانا سجد بعد السلام للزيادة، وإذا كان عامدا يعني متعمد وقرأ سورة الفاتحة مرتين فصلاته تبطل، لأنه ذات ركن في الصلاة عمدا، مثل الإنسان يعني أوغي مثل أورو وركو سوتي ركعينيغا سجود كي أرد كي زيرينيغا ركع خمس أربع غي خمسة سيريغا بدوغنيني دور ركرين صلاة بطلين. فلذلك صلاة صلاة إيه قدر ده سورة الحمد ناقو ناقو يرقامي ناكد ناسو وان بيارة كرنينغو زيادة سجود بعد السلام دو يبريني وان عمدا لدور دو كرنينغو يتاوليرين صلاة بطلين. طيب، ومن تذكر السورة بعد الفاتحة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها. طيب، والحمد لله قرينا سورة بعد الحمد لله قرينا دو كان بيار قرينا الحمد لله قرينا سورة بعد الحمد لله قرينا كان بيار قرينا وركور تيرا قروق نغني هتكن نغني صلاة غنا تارنا وبعد ما تارنا هلسي نغني سجود قبل السلام ديني kana orkuti orgoro ngini e ar ye serere la kana orkuti e makene ngana orgoro ngini hitkine ara suran gare ngina ara sarago torar kan istaverani. ومن تذكر السر او الجهر قبل الركوع اعاد القراءه، فان كان ذلك في السوره اعادها ولا سجود عليه، وان كان ذلك في الفاتحه اعادها وسجد بعد السلام. طيب، وصلاة وكرجة صلاة جهر ري ديار السر دوغري. طيب، صلاة صلاة المغرب كا إشي كا صبح كا كي جهر ري ديار السر دوغري يعني كنا أروكور تيارو غروغني. طيب، إما ديار السر دوغري يعني حمد كا سورة كا أرو ولا حمد جهر دوغري يعني سورة كي تتاني kayare mena wolde derni lakin u hamdu ge dana yar do gare ne surai be ra sir do gare ne suran kayare gare ne ra kada ko so sujud wala bari ga gambe ga kedo ne ashan surai mungkin suti rakana kor gare tele wet istiri rakana kor gare tele muskara na ko kedo. Tayib u iza kan hamdu ga sura ka sokko kisne sir do gare ne so eme hitkina hamdu ga jahar do gare ne sura ga jahar do gari na ini ni hamdu ki rukun ni usuti kar ri na gisandu sujud ba'da salam kiri. Baik, wa in fatahu bir ruku'i sajara li tarki jahri qabla salam wa li tarki sirri ba'da salam sawa kana min al fatiha aw is surati wahdaha. Baik, wa ge sirri biara jahar do gari ni aw jahar re biara sir do gari ni urukur wasle gani urukur tiro tera goro gani dana kana goro gani yaw sala sir re jahar har ga gani gari ni au salah jahar de biera guna gana gare gini kana bari gi goro gnaro rukur tire tere goro gne imi hitken no hitken no no tene salah gna tarne re u salah gna tarne gini ne ke goy sirre ne bera jahar do gare ne ki sujud bara salam ekir ke goy jahar ne bera sir do gare ne ki sujud gabla salam ekir izan bigi ilaqwa sujud al qabliya ro badiya ro ga bar khalal goy salaki ala jin sirro jahar ro ga sunna ina so u ke sir gere jahar ro gare ni mana har ga ziyada ai ke jahar gere sir ro gare ni mana har gang daina ni ke har ga daina ni ka aro gne ke har ga ziyada ni ka ziyada gne ke ziyada ge sujud ba'da salami ke aroge sujud qabla salami taib taib iza kan ong salaner ero kane gening kane ga dawi kane go eno gene ge sala jure kilo lakin ojo rowaro sele kilo sala ga ashan sala kare ne ulgini ne te muhim ta ge sala kare garti ege khushoy khushoy berda khushoy ne ge ibara kare gar ne der er ibara ne di waror yoro jone ge rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare ge qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim خاشعون وصلا كره در بين خشوع كده كه اوكي اون ناجاي گني گني فوز کا اپ کیا ناجا گا اپ کیا اب لوگ نے وصلا كره نر بين نوري گني نے تدو نو رو او جو كده گه خشوع كده گه عمر گوی دنیا کی گه ين اور عمر گوی اخرت کی گه ين تربا گه ke mo go gaine ke iser ne gide ne dil do gaine malaika ka na kuli ne li gaine o ga merda ke halas dunia ra merda ke ko ina akhirar na rasil o ra ne gide ne ro ne ne gidina o am be guru wagna ta du hitkina ma lu guru o guru ker ta ru kitina ka gine na na kon ra ra malaika ka ga sawal kuli ne gine malaika sawal kuli ne gine ke na yaine gine ga rawda mir ra dal janna siyala ne ke kana na yaine gine ga hufra min hufra nar sire ne ki o hoy dana noy dor niere o bodor o hoy jaza khair ke digar ne ki senega jaza khair ene o hoy jaza shar ke digar ne ki senega jaza shar ene turba gare mudda o yomal qiyamah hayat al dunya ki tokna qiyamah badai ni ni turba ra kasur ne sokko turba ga hak ne barta u sokko ka usra sokko ter grav ne ma dara ke hikir ke ene wona ga sogna le yom al hisab arasat al qiyamah kire ona hasanat to ga berle ma ingire ye siyat o zunub go ga berda ma amugure ye berda aka nar jahannam ye hukum ka rabbana mari ye malaika ga sogne ye mauqif ki mauqif saab o mauqif barar teruno ke ude no tiene ke gra na jayni ye ogar nisrar jenne ogar nisri rabbana saamini dar wala hasibini de hisab to ne tengo azibini de rahma rabbana ker ne tengo najayini hal ke na goro ne gine ne na khushu to dur kirna ne o go khushu to dur ko leke kiki o ki najayini o ibara ker o ni iro ago joro ahwal yawm al qiyamah ker berno tigina rabbana subhanahu wa ta'ala gidam gi najayini ro hujja go no tigina najayini ro arhama rabbana ker sura shafa nabi ki sura halkin ne ro goro ne ge lamman salam ke ri o ke tedu khushu ke ro ago jo ke ri so ki o na jaye ne quran ke ro qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ne o te kana ko goro no tedu o ri ro ber sala ke ri ri ni ne be yor ba o gor burro gor biye gor embe gor ketiga kedudukan, oh tiba hisap kedudukan, jarde agar, fakram agar, tiba rai guru ni mana ki berakhirah ya ki tiba guru lah, aku terus dua hari lah, terus kemeja kiri, oh kiri, oh kiri, oki salah agak, salah, uruk kiri, oh kiri, oh salah uruk kiri, oh kiri, biki, oki salah kering ahwal hasil, kaya nak kiri. Uni ati kuna guru kuna kane kene ugun ga alet suar suar kene sala kare ge e sala kare ge den go yegni to non na kana dir sala nan dir te kef kilu sala ro ga dar ke sisini o kone telefon du tar ga ke ne re o elem ki re be gi ko lini est ce ber kin na ge de ya ona sala nan dir ge ربنا سبحانه وتعالى قدام دوني ونجري إما كأني ونجري كي يوم القيامة كي قدام ربنا كرني ساون دوتا أن إما كأني ونجري كرنا سامبايت الناس جيجو الناس كوين ربنا فضل كرني ربنا رح هداية كرني ربنا سبحانه وتعالى إليري سورة الحمد يونا كرينك إيرو وما يجروك الحمد كسورة ويداتلين الحمد لله رب العالمين ني ني ني رغم اي مجدي ني ازمي ني ني الرحمن الرحيم ني ني ني صفه ربنا كيني اقواني غنس ها امي ازمي ني ني مالك يوم الدين صفه ربنا كيني غنن ويك اينره إياك نعبد وإياك نستعين كي كونتراي تعهد ربنا رنا كونتراي اي نا يا برينينغا دباي نوري ده نار استعانه غرغ نار قدره غرغ نار عونا غرغ يا منغي اوغي هيتيغو ولا ابدغا ابدغو دباي غو اسولو برتي غا غرغو اي يروينا اي اومغ نوري إياك نعبد وإياك نستعين كي كونترا وما كي آمنا كيرو ربنا سبحانه وتعالى رسول داري كي إيه نار يين ربنا آيا عنده نا يا بدينينج مسقال ذرة شرك ريه سورو نا يستعانينينج وغا دبايغا أوسوروس وغا آونا غا غرغوس وغا راتي غا غرغوس يروي نا يناس na ya bere ninga na ara auna garga da bayi nor ire abdo ini e ugu ki ningini ne talab koina e ragar ne ga ihdina sirat al mustaqim garde akwa jiri dan hidaya age ina re garde no mustaqim akwa jiri dan garde akwa ki صراط الذين انعمت عليهم غاردي او نار تاغني غرتي غني ياندو غاردي بروراي غايدا غير المغضوب عليهم ولا الضالين مغضوب عليهم ك يوتي بالين ك نصارى غاردي ويدينو ايه نا بودو يني نيريري ماني كا هامينو غنا تيني كما نا او غينو غنا يروغ دانو ني ورا ني ركيغا balten na nyelogna agino bi iriri tedugno ro feker gna ro ge asakel gier kay gine ambagno dunya kero harat kino nar dena nero program gna ro tenar dunya ke mar tenero tejo na ayena nero te bara program dena kera na tonia teke irurni kyo ino toni ربنا سبحانه وتعالى بردتي نكوك اينو ولا عزل لك ادبينا نكيو غاينوس ولا ايمي وفقين نكيو غاينوس ولا نجيدي نكيو غاردنا تبنيوس لكن كوين ارب انسان غير ضعيفي معاني عظيمة طهرين دا يكوين تكبيرة الاهرام كبيرين الله اكبر هنا ينين دا انا ايرويا قري ti irore akuri yone so ti irure apriyona su iru apri gable gari mana ti ku menara so kota dul kasunun loro. Allahu akbar ana ini mana iru yakuri ema iru apri gable na ni maani na ini ga maani kore kore tazim iru kiru tamjid iru kiru syukur iru kiru irur ne kontra go tini kiru irur talab nar gar ne garu kesa ko ya anu irire te du nang balke de ne wala khushu ga tino wala iqbal ga yo wala rabbana hayr ga bal te ne lo ne so te gie ko re goro ne re kane ne seri kane ki mungkin kane ga ne re yani ong enu gni tayb enu ki sala gero lakin urujur aro seri tayb uo kak kak kak to kane ngendo sala kare gere to sala go batal ni on dhahika fi sala batalat salatuhu sawa kana sahiyan aw amidan biara kane gene ga dur do kane gene ga o kak kak to sala kare kane gene sala go batal ni ولا يضحك في صلاته الا غافل متلاعب او صلاه كره كارنيغي او غافل لما نو ربنا سبحانه وتعالى قدام دو اوناي بال كده نو غافل ري متلاعب كنيغي ايه التاوري من هي صلاه ري والمؤمن اذا قابل الصلاه اعرض بقلبه عن كل ما سوى الله جل جلاله وترك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله فهذه صلاة المتقين إليري ومؤمن جي وإذا صلاة بويجينا صلاة بويجينا tunugogiro ke goy ara Allahu akbar gena kido ero yakure gena kinaso ke ero ra men naka sokko berda to dura ko re gena wa taraka ad-dunya wa ma fiha ke goy dunya ar e ke sokko berda to ta ko re gena hatta yahdhuru bi qalbihi jalal Allah subhanahu wa azamatuhu hatta usala kar dolini ni ta'zim rabbana subhanahu wa ta'ala kiru zikr rabbana subhanahu wa ta'ala kiru kibriyaru azama no rabbana subhanahu wa ta'ala kiru ber a gori kasari ke ayna maana go hemige naga aglo ke ridar bari gili wa yarta'ilu qalbuhu wa tarhabu nafsuhu min haybati llahi jalla jalaluhu yarta'ilu qalbuhu bana tedugoge ko yorega yani tedugoge ke yene gili من شدة الإروع جوكر وترهب نفسه معناه يعني نفسه يعني كجور تلقين إريس أقو من هيبة الله ربنا سبحانه وتعالى قدام دو أو نيجي هيبة إروكي عظمة إروكي حضر إجينا را كنر أقو صلاة نيجيني فهذه صلاة المتقين كي صلاة قوي يعني أقو إروكو جوريكا متقين قوي إروكو جوريكا صلاة بيجين نيجيني فالصلاة زي ما عدت مرات تو مسكسدي صلاة رسم المسلم كي نسو او صلاة بغيرا كنا جا يني ني ني دنيا كان ناجا اخرة كان ناجا تربار ولي كان ناجا حساب توتي كان ناجا وصلاة كون صلاة سي ناجير صلاة ني كي اوكي ناجي عشان ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون خشوع صلاة كي أول مرة قرنا كده رسول صلى الله عليه وسلم آخر السمن جنين جنين صلاة كسوة نجديري خشوع كده أو كده صلاة كده خشوع كده أو كسوة مسلم جايري أمانة يو وامي أنا وانا حايني نحن منيجي wa amin sukuri khushu sala kiryoge sala banao ere kiryere oro kiryo tayib sala ere kiryo oro kiryo mesel nonne suragi hayawanat koy has ega darda dai sagura ega darda kegene re ziyadar quwa kiri teber do gabe legini ngini ni qor mushkila karna kiri suragi lang sura futo goge teke radilo jaon futo sura ke kire kare ke uligini ni daras to tele futo no dana kotor tan ko ina daras ke kemano dale te udar re oke agora ona ni gayo te udar to tele nasu futo no kotor tan re jama ra tar rukan futo ber nokke he do kotor tan ko ina daras ke kemano dale o ana agora ona no lang er ter kuligi sura ber sa to kare ke ke ni ni kor warga usa sele de ni ajan sura ber sa to ke uligini ni ama berre ke so te usurde ama ber ko so te utiga so ine kero te usu ana ke jame be na konte bro ki sura ber si ege lagin sura futoge sa ko dir ke gade gage jame te de bro hotor te udar te sa ege ro futo te ge kiru ga masalo go beginne zan te go te una ya ke seri fauzi ti seri teuru kusum faida wa ede na fa go ede ge futo go doru ber sie go ge sala sie ki no tele ede sala sie ki ti tibera ede ge ti suti sala ki kwanter na fes se ge neri o ge te duri ge shetan ne ge neri makhluk ke nara bani adam ge te de ge ne ber teutiri ber edo diegem oke suye salage konser ema omiana salage ema asago ina doha ga salage na nafala ga salage na ema asage salartiri ema ra dohor ke sege ora ka salana ga salani tay una salani ne ne din ber salai ne so salage no akwai din no akwai un salage no akwai da ne ne na din no bi insabet na kana mo bar jelne Notir, yang garde ostor ni, garde erdena ostor ni ina su. Awal aja na, tiin na kesan ni kan mana wujudnya kan? Ia ni ani, Allahu Akbar ini ni ani. Iro ya kure ina su. Ti ega sekolah tu tak kuake iro ya kure gable gari ni. Iya maane naar ini garin ni diga dai emara dunya am ben berna akhra am ber salage akhra am ben koina akhra am ber nawdi naso usala kare nawdi o istikan ne na ne na wa salago bat le kirara rabbana salawat e blogru wa salago salane ge e ubiri salake kaire meni mistala zarra o jor daftar o kare san nogru wa salaago gara timina yiri mani sokoki ete broguru wa salaago kamel gur oke wa kamme o isti ga ninaay kera onan bartaago bartar isti ga na egeni ni na bar nuri ini bitara gen wa bar salaago kilaare rote broki oki salaago ki mushkila kidi nawara kidi kay jumara go gere kira ma mushkila kidi jumara par ki gina yo kera jumar ge akwar gina go nene azab al qabr ni rori rasul sallallahu alaihi wasallam o suti ya turba suti ke te wener awner o ke suana ya azibi te ligni one ka jumara ki go ina wina so o asedai men doare gorta dure mani o asegira tegaelo naso tujur doare go asekiri mana jo mara ke wona barosando ya zemine regin o ne kage kwara ko dogurai o orger kiri namam yemshi ben namima eder kigne kiyene ki ere bari kigirni ere na harar kigni ere bari il dowdo na heridi tara ere miner kidiye abdan oyor gar kider naso unni do azab al qabr do katte ke suige rasul sallallahu alaihi wasallam do azab al qabr ke degni o kenno in turba brase be tari jumara kiki ber aslan te kesrege na dustino digni ne te kesriki nenna so ko taksan janne nor sala wene ri la janti yokki nenna te kesrin so ko tak kana awne ngene ne ama durkune tiri hay durkune mandilli tebi pasi yale tin ne tanne hinyar gausre koyi tanne hinyar gausre koyi tanne kwar gausre ngalas tayib u hinyar gausre no tene hoye sane este gon tanne kwar gausre ga hinyar gausre ga hoye gon tanne u hoye gon hinyar ndo diste sane kwagene halas izan sheriyar ti amre ne nin bigi uwe bigi tar goina wadin da sala ne ga sala noy tay u goy goina ra tay bis sina istamalin do tay mumkin gina o gibar hal jumar akige dawati ni hata ta istamalin karabir qur'ano kete wadde ta salagin salawa se ni hakido wala mendil hakido ti hakido bi bas tur qudra qur'an kete wadde ta salagin salawa se ni haga biga agra tabara kide awol do ha istamalegna kera bigira bir kuragna abragna kite wadde te salagni salago si ogui ke kir jumar de ake wonna wiki soera jumar ge toknoru der rekke gine ge ugo gine kesri awiya kesri e badaro jan jan gine usasa agna kuragna gana re balke den nayo bab ki o ko ni dara bara kor ga gasiari yumara kiki o ko ni dara bara yani kor ma shakal garni nene yumara ge ko ina na wasi ge dar de kam de ye hekire gore kya de kya ko ni kam de ye ob do ne hekire kiti ob do ne so ala si o si ge ka ja na so ko ade ge na tok ke na ndro na so no tieni na aha go ina ka ina ko ina hitina ko ina to ade ne tabna juna kam khatwa tu juna ko ni ga paske na no eba ko ina ra e u o sikina hala sine ne ne e hala si eba mbira na dakara na dakara na garde gar o se taw tay kitiye ga e bodo sine e te ka sa ko hala te paske na ber kam me tirna na ko ina karir go re ni kera e boge nan dan na da kire o nyumar gena na ko ina eba ne ko ina eba kam do te te ro ka sa ko hala te o mare ne danar e mushkila ber kire ko do ingo tober erkarna ere go tare jari bar ma darura go ki mare ke gi hukum ke go ber o mare ge bigirta bi tay ona afilingo sherir tinare ne kari na koine dustu no lingo jana no soira te kislin top wala ehena ga turno wa wala ne go ngarde dana daron ko anwa daro wala tiya ki gata ana tok sanno so wala wasiki ka wasiki ma tujuru masara gar tok illa talak illa talak illa talak nasu kor so ina ehene ma talak ne bro akisi o ko lan urin ne uri bigar na jine una tornare bigar na dok bari ka so in horona ko ayi ne din kire si age darane ma talak ner si uri kira bi di tok ni ka o ko lan barane shiriye bernara tini kerege daro gar tikirin ka gana soko tok sangina kiyo wala wasi go kira hotar masana rin soko tok san tok no kira dito iya tolok kari nun nangana tok ni okay ne yo hay yigini ni tolok tolok unar wara bete ne ne zato ge kana iya tolok ne rimaka ida sokoy hega kangge kina muslan rasul garde goge qur'an ne soyna tege tokkena re garde goge ayna garde goge ne defisan ema kesu wala ihna ho wala ke kawr ke diga ju hono go kena ko alegno alegno ge soyna tokkene u soyna tokkene ne ne pase garde garde na na define u cha er watte kasat te garde kana define enta o go ki e ga gana parker ne janaba ke lin gosral janaban kamel do kurate kete wodun kamel do wadete tahara go seygini o ke dar na khalal ke digini ne sala go seydo tayib er ker ne kala sala gar seyno ge o kone sala kare rokon go is arkan sala ke ge kedelnu rasul alayhi salatu wassalam jama kare re woni kite sala ne so kana sala na go no dore sala na go usut tikir na uwa tikir na na so ki sala ga no ne ne ne ne ne na ya ni dog o ga no tene kuni ma dog ne ner sala ne o abuti sala go begi ya balten Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum ngena de yena kor sala rukuga tumani na kiyos boyina ne ga i'tidal kiyos julus bayna sajdatain ga kamal do julsinos salam ustajil janni ki al musi salatu hogna wala ma ki salam sala na wa sala go kinne yene ne sala kiyo wa kalite ke sala bu sala yo ramana tevera kiyo wa kami kasu we kasu o tu isti dora o ki sala goge birin kara iri ujur ke dio temis ala zarra ujur be yo ke gosiro ne sala kari Allahu akbar ngene uri ngene ne ambe waro kana kai ti ambe wa sere ne imam de bega assalamu alaikum ngene berga assalamu alaikum ngene una pega ge sala isse sange a hoye sange a ngene berje ngene ala si ar ki dar ya assalamu alaikum ngene bo ngene ambe wor ke ngene oki tedu won sala kare ti hadre no na so ti hadre gina yom salatena o jor eno ella hadre ni o ni yamana bigirti ni asri kare ni o salatal ishi sala gina re imam ge we sala gina salam ke sayyidna sala ge we subhanallah ni tayro te sala salam ke sayyidna sala we sala gari la la isti ay sala ge lala sayna tara sala ga raka we sala dari lala e isi sala ga re wa sala ne ngina sala ga ya khwana sayna berdo ta isi sala ga ne sim me goro no be ganna ka na re o ne ya khwana sal neu neu neu neu ya khwana udo kala bis ga ka su no do kare sala ga ro gine no wo gine e dana sala ga ishe kare wuri gine ne kare gi tebe ke bita gera tege ka yi gine ne gelandang tege o kone tebe kone te isenga bangor tega kore te isenga kore te bega kilor tega kore te isenga kore te bega mundur chipto ude to te isenga ge te bega ka jange gene ne ke ga sokko o te isenga uku ye jamana berar ge tusu suri assalamu alaikum gele di eme gele ndang do le kana ko igor salam ke ki wallahi salam aro ye o ki ber e sala na ri aro ya kare soneri e sala kasarang wallahi aro e re ga aro ya ge ge gelandang do ri wallahi kana jamara ko go gelandang da salam ke ki wallahi salam yo o kenne o kuni ga ru ger ke gina o kuni ga jarde ur ke gina o kuni ga embe ur ke gina o kuni ga gir su ke ke jara e dora a kara sitar ka yare ab do ne gre imam salam ke ki ni assalamu alaikum imam berda gre ni do sura da ke sna gre ni habar ke do o ki ujur ke do na o jor ger ndo te du no ke salak na yo ni ere gna on salak ni sana o jor ne wa we go ki shitan do sala go dare gna ye gen nes berni go shitan gre sala go khaya kana re kas te te bere ke ti shitan ga o ki salam ke ge te bere og na ke bere gna sala do ni ni ara kana shitan do te bere ara kana ber do te bere uni ara ka sutti ke te bere uni ara ka watti shitan do te bere na ko de ber ka so ki ke obdani oki ber juhud kirna re shitan gra sala wakas le na so shitan gra sala oki ndara ke dana ber kuri oki ke ber ro akete ber ga ojo ga kire ku go go ojo ga kire wa istighoki usala kare eudi gini ni dunia darda uni tergena dada rabbana her tuluwa ga ko ga wajahi gina salani ki ojo sala ko ki kamelu ki ema wa kami istigendo ema ona ber ko ber nuri gir baygi ema ona ma bartara gani idan salan sala dariri hal irur gerigir sala dariri tidaru wala tadur tiri sala irur tu reti gerigi tedugunu ga eriginu ga betki ala sala no tedugi sala korne ti kor muskula sala karer ter bay tedun ko sura kay tedun ba odo gna rek togi gina rek ma tuiri oni shitan ne kiru na fe segere ligiru ke ka gare tedugun na ara ne gestere erigino ko age dara ne ni una jagara ke ni una ni riri tedun no tedun ko ni tedun dunia ar kay ambe ko ger kay wa assalamu alaikum ni tedu ki nek te na san bari no kasane tedu nay bo sane tedu nay kontra no dine tedu nay arba shirin sa ambe no sene ga sokko tedu nay allahu akbar takbir ram ka bere nara gar iman gano aroy naso naqs iman ke ten naso kontra na sa gano ke kumpler dino gane ne sala gane oro ke dio tedu ke dio ke o jera na jay sey kisando o be sala o kere kanene ge sala gane oro ke dio ye sala ne rene bodo san kanene mene ge o be sala oro ke dio ke sala ne ke ber sala kere ge hala go nafsiya go kete ke iriki kanera ko orjo rene so o ke sala go kanene kere sio no tele inshallah sala tu sala sei sande ge rabbana rawna tegna wana tedu kere te me kare fi ter ki de ki ke rabbana sala paite ki inshallah.